यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 29 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे समर्थेश्वर महादेव अहमदाबाद में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रेम का दर्जा बहुत ऊंचा बताया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम संबंध है सबसे ऊंचा है। तो संसार में भी यहाँ फंसते हैं तो राग से है, आसक्ति से फंसते हैं। ये आसक्ति संसार में गए तो फंस जाते हैं, अरे ये आसक्ति परमात्मा में तो वो प्रेम हो जाता है तो मुक्त हो जाते हैं, मुक्त प्रेम हो जाते हैं। मुक्त तो संसार से ऊंचा उठने पर भी हो जाते हैं, परमात्मा प्रेम हो जाते हैं। तो प्रेम कैसे हो तो उसके लिए अपने देखते हैं कुटुंब में जिनों को जिन चीजों को अपनी समझते रहते हैं, जिन व्यक्तियों को अपनी समझते हैं, वो अपनी समझते हैं वो प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। माताओं को अपना बालक काला कुटा अच्छा लगा है, माता बालक को अपनी माँ कैसी वो अच्छी लगती है, तो अपनापन है अच्छा लगने में हेतु। तो हमारे कैसे प्रेम हो कि भगवान में अपनापन हो जाए, संसार में अपनापन छूट जाए। भगवान में अपनापन होता है पर संसार में अपनापन रखते हुए तो अनन्य न होने से प्रेम नहीं होता। थोड़े बहुत भगवान अच्छा लगते हैं, अच्छी बातें, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, इसे लाभ होता है। परंतु परमात्मा ही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक अनन्य भाव भगवान हो जाए वो आप मान लो फिर प्रेम हो जाएगा, फिर वो चल पड़ेगा प्रेम। कारण क्या है कि जीव के भीतर में प्रेम की इच्छा है, भगवान नहीं मिलते तो संसार में करता है बेचारा, संसार में मोह करता है, प्रेम करता है, आसक्ति करता है, कामना करता है। भगवान में हो जाए तो निहाल हो जाए, क्यों भगवान में असली भगवान का है ये संसार का नहीं है, संसार का शरीर है, शरीर संसार का है और स्वयं परमात्मा का है। पर शरीर के साथ में मैं और मेरा दृढ़ कर लेने से संसार मेरा दिखा ले जाता है, संसार में मोह हो जाता है, संसार में प्रियता हो जाती है, फिर संसार में फंस जाता है। शरीर मिला है और बिछड़ जाएगा, ये निश्चित बात है, पक्की बात है, मिला है बिछड़ जाएगा। पहले नहीं था शरीर के साथ संबंध, फिर शरीर साथ संबंध नहीं रहेगा। तो इसे एक सिद्धांत है आदावंती से, यह नास्ती वर्तमान भी तत्व था, जो आदि में नहीं है अंत में नहीं वो वर्तमान में भी नहीं है। तो यह शरीर जितना हमारे को मिला अभी है, ये 100 वर्ष पहले अपना नहीं था और 100 वर्ष के बाद अपना नहीं रहेगा, तो अब भी अपना नहीं है। जैसे पंडाल हम बैठे हैं तो ये अपना पहले ही नहीं था, पीछे ही नहीं, बीच में बैठे हैं तो बीच में भी अपना नहीं है। ऐसे जिस घर में रहते हो, घर में पहले अपने नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, तो अब भी घर में रहते हैं, घर में हम घर के नहीं है, घर हमारा नहीं है। क्यों ना तो घर के साथ हम रह सकते, ना हमारे साथ घर रह सकता, संभव नहीं है। तो हमें तो भगवान है वो साथ में, हम जाने तो भगवान है, न जाने तो भगवान है, न माने तो भगवान है, माने तो भगवान है। भगवान हमारे जानने और मानने के अधीन नहीं है, स्वतः अपने और उसी के अनुसार हमें तो ममईवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है, ये मेरा ही अंश है, तो हम भगवान के हैं। इस बात को स्वीकार कर लें और भगवान को स्वीकार कर लें अपना। भगवान को जाना नहीं जाता, माना जाता है। अपने स्वरूप को जाना जाता है, संसार को जाना जाता है। संसार के जानने से संसार से उपरती हो जाती है और परमात्मा को जानने से परमात्मा अपने हो जाते हैं। दोनों दो कायदा है। संसार का ज्ञान तभी होता है जब हम संसार में अलग हो जाते हैं, और परमात्मा का ज्ञान तभी होता है जब परमात्मा से अभिन्न हो जाते हैं। ये दो कायदा है। कारण क्या है कि वास्तव में भगवान क्या है, उसके हुए बिना जान अलग से जान नहीं सकते। भगवान की पहले अलग बातें करते हैं पर जान नहीं सकते। जानते तभी है जब एक हो जाए भगवान के साथ। और संसार के साथ बर्ताव करते हैं, संसार अपना दिखता है कब तक कि जब तक संसार को नहीं जाना है। इसको जानने तो अपना नहीं रहेगा, अपना मन ही रहेगा। अपना है ही नहीं, अपनी जाति का ही नहीं है। अपनी जाति बिरादरी संसार नहीं है। संसार और शरीर एक है और परमात्मा और आप ये स्वयं एक है। तो संसार शरीर का है, तो संसार शरीर का है, तो जितनी वस्तुएं मिली है वो सब संसार के, रुपये सब संसार के हैं, कुटुंब सब संसार के, जमीन जायदाद सब संसार की है। तो संसार की है उसको संसार में लगा दे तो नहीं हो जाए, ईमानदारी हो जाएगी। और संसार को अपना मान रहे कह दो भाई ये शब्द तो कर रहा है अपने हो जाएगी नहीं मान, हमारी चीज है उनको हमारी मान लेना, ये ईमानदारी नहीं है। तो ये संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर संसार ही है। शरीर को अपना मान लेना गलती है। निर्ममो निरहंकार सशांति मति गच्छति, निर्ममो निरहंकार होता है वो शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान के साथ मैं और मेरा पना नहीं रखना है। संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूं, शरीर संसार का है। तो जाति मात्र चीज है, वो शरीर संसार की है। तो संसार की सेवा करने लगे शरीर है कि सेवा क्यों करें। शरीर में जो योग्यता मिली है, समझिए बल मिला है संसार में, शरीर में जो हमें कुछ मिला है वो संसार से मिला है, इस वास्ते बड़े आदर पूर्वक संसार की सेवा में लगा देना तो हम पूर्ण हो जाएंगे, हमारा ऋण उतर जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। हमें परमात्मा के अंश शरीर संसार का अंश, तो परमात्मा परमात्मा लगा दो, संसार का संसार में लगा दो, मौज हो जाए, आनंद हो जाएगा। भगवान में लगा दिया भक्ति हो गई, संसार शरीर संसार में लगा दिया कर्मयोग हो गया, कैसी बढ़िया बात है। और अपने अलग हो गया ये ज्ञान योग हो गया। ज्ञान योग का तात्पर्य क्या है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर से अपने को अलग अनुभव कर दिया। अनुभव जैसे ये थम्बा है, ये मैं नहीं हूँ, मेरा भी नहीं है, मेरे साथ संबंध नहीं है, ऐसा शरीर दिख जाए। आत्मा चेत बिना याद अयम अश्मीरी पुरुषा, ये मेरा स्वरूप है, ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं। शरीर धारण किया है, शरीर छूटेगा, मैं पहले था मैं रहूंगा। शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ। सच में ये बात एकदम सच्ची सबके अनुभव की है। बालकपन में हम थे तो शरीर को अपना मानते थे, पर बालकपन में शरीर बदल गया और आप नहीं बदले। वो कहते हैं मालिक मैंने पढ़ता था, वहां काम करता था, वो खेलता था, ये मित्र थे, ऐसी ऐसी सामग्री थी, वो आज नहीं है। और आज जो सामग्री है वो आगा रहेगी नहीं। तो इनके साथ एकता मानना ये गलती है। अगर इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। और एक बात और मार्मिक है, हमारे लिए भी नहीं है। शरीर हमारे लिए नहीं है, क्योंकि शरीर नाशवान, आप अविनाशी, आपके लिए कैसे होगा ये? ये तो प्रत्येक क्षण बदलता है, आप किसी क्षण भी नहीं बदलते, ऐसे कैसे रहते हैं? तो शरीर आपके काम नहीं आता, शरीर संसार काम आता है। बड़े निष्काम भाव से, शुद्ध भाव से, ईमानदारी से, शरीर और संपत्ति है वो शरीर संसार सेवा में लगा दे। शरीर संसार का मार्ग संसार में लगा दी, संसार का यह सही संबंध लगा दी। यथा योग, जितनी अपने पास चीजें सब संसार से मिली हुई है, शरीर भी माँ बाप से मिला है, मिली हुई चीज अपनी नहीं रहती, मिली हुई चीज अपनी नहीं रहती, इस वास्ते अपनी न माने, ये तो बिछड़ेगी। आप दे दो तो मौज हो जाएगी, नहीं दोगे तो छिन तो जाएगी। शरीर का आप मोह छोड़ दे तो न्याल हो जाए, नहीं छोड़े तो शरीर तो आप जो छोड़ ही देगा, पकड़ के रख सकते ही नहीं, कभी किसी में ताकत नहीं है किसी को अपना रख सके अपने पास, क्योंकि अपना है नहीं, कैसे रख सकोगे? अपना है वो अलग हो नहीं सकता, परमात्मा को आप जाने माने, न जाने न माने तो भी परमात्मा अलग हो नहीं सकते, तो भगवान अपने है, और शरीर को कितना ही जान ले मान ले अपना बना ले तो भी अपने साथ रहने वाला नहीं है, क्योंकि अपना है नहीं, भूल अपना है नहीं। ये तो क्षितिजर पावक गगन समीरा पंच रचती है तुम सैया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ है, सारा संसार है, उस संसार की धातु का ही शरीर है। तो सेवा करना हमारा खास काम है, शरीर संपत्ति है ये सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए मानने से है गलती होती है। और भगवान को अपना मान लो आप, भगवान को अपना मानने में एक विलक्षण बात और है, प्रभु अपने हैं, शरीर अपना है कि नहीं अपना है इसकी परवाह ही न करें। ज्ञान मार्ग में तो शरीर को अलग मानना ही है, ज्ञान का तात्पर्य है विवेक प्रधान, पहले मेरा शरीर नहीं था, अगाड़ी शरीर नहीं रहेगा, और मैं वह का वही हूँ, शरीर बदलता है, ये ज्ञान मार्ग से शरीर की अपनी एकता मिट जाती है। और भक्ति मार्ग में है आप भगवान के हो जाए, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि स्थूल सूक्ष्म सब कारण स्वरूप भगवान का, मैं तो क्यों भगवान का हूँ, अब शरीर क्या है कैसा है इस पर पंचायती न करो, भक्ति में तो केवल भगवान अपने, भगवान अपना राम भगवान की, ये भाव कर दो, शरीर मेरा है कि नहीं इसकी बात की जरूरत नहीं है, कहे तो अच्छी बात है विवेक है, परंतु भगवान मेरा है बस, मैं भगवान का हूँ, तो सब काम ठीक हो जाएगा, भगवान के साथ अपनापन होने से आप सब ठीक हो जाएगा। भक्त लोगों को ये भाव रहा है। एक कथा याद आ गई, जनकपुरी में रहने एक वाले एक बालक था प्रयागदत्त, तो वो अपनी माँ और दो ही है, और कुटुंब कोई रहा नहीं, माँ के वो अकेले तब बेटा ही है और कोई कुटुंब था नहीं, तो खेलने को गया बच्चों में, तो बालक सब है तो किसी बालक के साथ कोई भाई है, किसी के साथ किसी की बहन है, कोई बहन की गोदी में कोई भाई की गोदी में उनके साथ है, प्रयागद था अकेला, अकेला था, तो सोरों ने कह दिया तुम अकेला है, तेरे साथ कोई नहीं है, हमारे साथ हमें बहन है, हमारे साथ हमारे भाई है, तुम अकेला ही है। तो बालक को उससे ज्यादा कहा जाना उसके मन में हो जाते मेरे कोई नहीं, तो रो पड़ता, बालक क्या करने हो गए, दुख हो गया, रोने लग गया, रोने लगे तो क्या करे, दौड़ कर माँ के पास गया, माँ के पास जाकर रोने लगे, बेटा रोते क्यों, क्या बात हुई, कहते माँ मेरे को छोरे चिढ़ाते हैं कि तेरे कोई नहीं है, देख मेरे तो मेरे साथ बहन है, मैं देख मेरा बड़ा भाई है मेरे साथ में, तू अकेले तेरे साथ कोई नहीं, ऐसा कहते, तो क्या माँ मेरे भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है। तो माँ का भी हृदय भरी आया, अब गोदी में बैठे कहते मेरे कोई नहीं है, तो निर्बल होता है, कोई सहायता नहीं करता, तो भगवान अपने होते हैं। बोलन जानू को या अल्प बुद्धि मन भेगते, मैं नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा, जिसके कोई नहीं होता भगवान होते हैं। तो माँ ने कहा क्यों नहीं है भैया, तेरी बहन है बड़ी है, बहन है। कि माँ बहन कहाँ है, कि बहन अपने घर पर है, जाई गई अपने घर पर है। घर कहाँ है, अयोध्या में है, जनकपुरी में रहने वाले सीता जी को प्राय कन्या मानते हैं, अपने हमारी पुत्री है, ऐसा भाव करते हैं। तो उसके ये भाव था सीता जी के प्रति, कन्या का भाव, मेरी पुत्री है, तेरी बहन है, अयोध्या में है। तो माँ मैं तो बहन मिलूंगा, कुछ छोकरे कहते हैं तेरे कोई नहीं है, तो मेरे है, मेरी बहन, मैं मिलूं बहन से। अब बहन का प्रेम हो गया, जानता नहीं, देख ही नहीं, सब कुछ नहीं, परंतु छोकरा ने कहा तेरे कोई नहीं है, तो मन भाई मैं बहन है, मैं क्यों नहीं भाई, बहन है, मिलूंगा। तो माँ ने कहा अभी कुछ बड़े हो जाओ तो फिर जाना बहन से मिल लेना, अभी तू सोचा है 5-7 दिन के बाद माँ अब तो बड़ा हो गया, अब जाऊंगा, अब 2-4 दिन में कैसे बड़ा हो गया। तो लगन लग गई, छोड़ने चिड़ाए ने उस बात लग गई भीतर, मेरी भी बहन है, छोड़ो में कहते हैं मेरी भी बहन है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी बहन है। तो जाने की ज्यादा लगन लगी, चिंतन होने लग गया। तो ये तो कोई यात्री जा रहे थे अयोध्या जनकपुरी से, तो कहते भाई ये बालक तुम्हारे साथ चले, ले जाओ, ठीक है, खुश हो गया। अब माँ क्या कुछ देगी बहन के लिए, तो पुराने जमाने में माताएं अपनी बच्ची को भेजा करते थे, कसार बना करके, मगध बना करके भेजा करती थी, तो बना करके पुत्री बांध ली, तो ये बहना बड़ी खुशी आई, माँ के हाथ की चीज रहेगी तो बहन बहुत खुशी हो जाएगी। चला वहां से, तो दूसरे लोग तो कहीं विश्राम करते हैं, ठहरते हैं, इसकी तो लगन लगी थी, और साथ छोड़ो होते सदा चल दिया अकेला ही। और भाई मामूली नहीं है, सीता जी का भाई है ये, छोटा भाई है, मेरी बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ। तो मन में प्यार आवे, स्नेह आवे, सजनों ये जो स्नेह है ना, इसको तिंगोत्पत्ति कहते हैं, इसका नाम भक्ति है। अपनापन लेकर जो प्रियता पैदा होती है, संग भक्ति पैदा हो गई, भगवान में प्रियता, अच्छा पढ़ लगे, मीठे लगे, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान का स्वरूप मीठा लगे, भगवान की लीला मीठी लगे, भगवान का धाम मीठा लगे, भगवान की गंगा जी है तो गंगा जी मीठी लगे, वो अच्छी लगने लगे, प्यार लगे, प्यार पैदा हो जाए। ये प्यार जो पैदा होना है, ये भक्ति का स्वरूप है। नाम जप आदि करना सब साधन है, परंतु ये स्वरूप भक्ति शुरू हो गई है, प्यार हो गया, तो ऐसा मिठास आ तो चल पड़ा। तो भगवान की भक्ति करता है, भीतर में सीता जी का प्रेम है, गांव में जाते हुए देखता है कई माइयों को, देखा रे बच्चा कहाँ जा रहा है, तो मैं तो जा रहा हूँ अयोध्या, भोजन कर ले, भोजन करा दे। एक अज्ञात रूप से लोगों पर असर पड़ता है, जो वास्तव में भगवान का भक्त होता है वो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान सर्व के परम पिता, तो अपना संबंध हो जाता है, अनजान पड़े में समझ हो जाता है, अपने मालूम देते हैं, संत महात्मा अपने मालूम देते हैं। मीरा भाई के चरित्र में आता है, संत आते हैं तो वहां चली जाती है, वो संत अपने मालूम देते हैं, हमारे हैं, संसार हमारा नहीं, हमारा तो संत ये हमारे, क्यों भगवान का संबंध ठहर है तो भगवान के संत हमारे होते हैं। तो माता है बड़े प्यार से भोजन करा देती है, प्यार करती है, फिर चल देता है। ठेठ अयोध्या पहुंचा, और ये शहर की अयोध्या बड़ी खुशी आई, बहन की माँ गांव आ गई, बोला अच्छा है। गांव में प्रवेश होते पूछता, बताओ भैया हमारी बहन का घर कौन सा है, तेरी बहन कौन है, कौन गया, बताओ हमारी बहन का घर, तुम्हारी बहन कौन है, कि जानकी जी सीता जी हमारी बहन है, यहाँ बह गई किसको, रामचंद्र जी मारे। तो बोला बहन का घर ऐसा नहीं पूछा करते, रामचंद्र जी का घर कौन सा है, ऐसे पूछो, तो बहन का क्या पता लगे थे भाई कौन बहन है किसका घर है, तो राम जी का घर कौन सा है, तो अनेक मंदिर बता दिए राम जी का घर है, तो बहन का कौन सीता जी सब देख अंदर आएगा सब देखता नहीं मन नहीं भरता, ये तो मूर्ति है हमारी बहन तो मेरे गोदी ले प्यार करे स्नेह करे ऐसा मन नहीं भरता, अरे कौन बहन है मेरी सीता जी है किसके ब्याह की रामचंद्र जान किसके दशरथ जी बेटा है, तो अगर दशरथ जी का पूछ दशरथ जी का घर कौन सा तो पता लगेगा मेरी बहन का घर कौन सा है, ऐसे को पता लगता है, और बड़ा दिन भर हैरान हुआ कभी राम जी का पूछता है कभी दशरथ का घर पूछता है, पता पता नहीं लगा, तो मन में उम्मीद बहुत थी कि मेरी बहन मिलेगी प्यार करेगी मैं मिलूंगा, और दिन भर मिला तो बड़ा दुखी हो गया मन में कैसी बहन है, ऐसा आदमी रखते हैं जो अपना घर भी नहीं बताते, तो जो जाके एक तरफ जाकर बैठ गए वहां, तो बात ले चले कैसे बहन मिले, पहले तो माँ ने आने नहीं दिया और माँ ने जब हुक्म दे गया आ गया तो बहन नहीं मिलती, बैठ गया चुपचाप बैठते भीतर में ध्यान लग गया बहन बहन करके याद हो गई, अब चुपचाप बैठा है सुबह संत सोच जाते हैं कि बच्चा कैसे बैठा क्या बात है, पास में गए बालक क्या बैठा कैसा है जगह, बहन गई बहन कहाँ गई बहन, अरे कौन है तू, कहते जनकपुरी से आया हूँ मेरी बहन से मिलने के लिए, वो सीता जी जानकी जी मेरी बहन है तो उन्हें घर पूछता हूँ तो मिलेंगे, मिलने दिन भर हैरान हो गया, तो चलो हमारे कुटिया पर चलो भोजन करो फिर देख दिन मिल लेना, चलो ले गए स्नान आदि किया, तो महाराज कमाट बंद था बाहर खटखटाया महाराज महाराज दो माइया खड़ी है सोने का थाल मिठाई से भरा हुआ, कहते महाराज हमारे यहाँ ठाकुर जी का पूजन था प्रसाद बना था तो ये प्रसाद भी संतों को भेज दो, इस वास्ते आपने प्रसाद लाई है हम लोग समय से भी ठाकुर जी का प्रसाद ले लिया, भीतर में थाल खाली करके ले जाया देखा तो बाहर कोई नहीं, दो माई आई थी कोई नहीं, पर क्या हुआ, तो बेचारा ये बात है ये तो बहन ने भाई के लिए पहुंचाई की है, भाई का स्नेह भाई के लिए भेजी है, थाल सोने का थाल रखना जरूर हुए ऐसे कीमत और बताए तो जान कीजिएगा हो सकता है, प्रयाग दत्त जी लो आ गया प्रसाद आपके बहन के यहाँ से प्रसाद प्रसाद पाओ महाराज आप भी पाओ, संतों की पंक्ति लगी मिठाई पोसे पोसी गई, बड़ा आनंद आया बड़ा विलक्षण प्रसाद, हृदय शांति बजे नेत्र ठंडे हो गए मस्त हो गया और आनंद आया बड़ा भारी कि भाई आज तो मिठाई ऐसी मिठाई तो कभी नहीं खाई ऐसा बड़ा मिठाई है, मुझे माँ के हाथ का है ना, माँ के हाथ का भोजन बहुत प्यारा लगता है, इस वजह से बड़ी प्रसन्न हुए, अब दोपहर हुआ तो कब मैं तो जाऊंगा, तो वहां बैठे बैठे बात याद करता था ना वो बात याद नहीं रही, तो बैठे बैठे याद करता था प्रतीक्षा करता था तो भगवान आ गए, रात्रि में जब सब अंधेरा छा गया तो एक तरफ देखा प्रकाश छा रहा है, तो प्रकाश देखा तो कोई होगा यात्री, एक बड़ा हाथी है हाथी पर राजा रानी कोई बैठे हैं आ रहे हैं, होगा वो देखा तो हाथी सफेद, देखो भाई सफेद हाथी तो काला होता है सफेद है, वो हाथी आते आते नजीक आ गया नचलने लगी, और प्रयाग दत्त भैया ओह बहन आ गई ऊंचा उठ करके बड़ी है बहन छोटा है वही पर ऐसे कपड़ा पकड़ के लगा रोने, अरे रोता क्यों कि तू मिली नहीं दिन भर हैरान हुआ तू मिली नहीं, देख भैया अब मिल गई ना अब रोबो मैं ऐसे तू ऐसे आदमियों को रखती है तेरा घर भी नहीं बताते लोग, ऐसे आदमी तू अपने घर में रखती गांव में रखती है देख भैया उनका दोष नहीं है, वे जानते नहीं, मैं करते से बना कोई दोष नहीं है, जानते नहीं। तो मैंने पूछा भाई पहली घड़ी ही बताते, बड़ा प्यार किया और बोलो माने क्या दिया है, तो माने दिया है तो थोड़ा जान के जिन ले लिया और दूसरा ले भैया ये तुम खा लेना, तेरे ले लेना, ले लिया। ऐसे बहन बात करते देखा तो पास में रामचंद्र जी महाराज खड़े, अब राम जी को देखा तो भाई हमारे बहनों हमारे जीजा जी कैसे सुंदर है, फिर देखा मेरी बहन भी कितनी सुंदर है, वो पहले ख्याल नहीं किया, अब ख्याल किया तो बोले मेरी बहन छोड़ा मिजाज करते हैं कि हमारे बहन है, किसी की बहन नहीं, ऐसी बहन किसी की नहीं है, मेरी बहन ही सब, अब ऐसी बहन कहाँ मिलती है बता दूसरे को। अब मैं बताऊंगा बहन भाई, अब कहूंगा छोकरा कि मेरी बहन तुम्हारी सब बहनों से शेष है, ऐसी बहन तुम्हारी है ही नहीं जैसी मेरी बहन है। अब महाराज राम जी पूछ रहे हैं क्यों प्रयागराज जी, अभी माँ जी खुश है प्रसन्न है, और सास का समाचार पूछते यहाँ पे ठीक है बड़े अच्छे। अब वो देखता है तो देखते चकित हो गए, सोने मिजाज करते थे कैसे बहन है हमारी, कितने सुंदर है, कितने बढ़िया, कितने अच्छा है। ऐसे देखते देखते बाहर से भगवान मतलब ध्यान हो गए, अब भीतर में भगवान से मिला है कि बहन की तरफ देखे, राम जी की तरफ देखे, ध्यान लगा हुआ बैठा चुपचाप, तब ये शांत आए, उस देखा कि बहन कहाँ गई, बहन कहाँ गई। अब भोजन करने के बाद वहां से अब जाऊंगा, बहन से मिल दिया, प्रसाद दे दिया, बहन की बातें कह रही, अब जाऊंगा। तो महाराज ने क्या किया, फटी हुई चद्दर थी उसमें थाल बांध दिया कि ले जाओ, तो उठाया ये कहते ये थाले ले जाओ, कैसे ले जाओ, कहा बहन के घर का है, माँ लड़ेगी बहन के घर की चीज माँ लेगी, माँ को तो चाहे माँ तो बहन के दिया करता है बेटी को देते हैं बेटी का लेते हैं, माँ लड़ेगी मैं नहीं लूंगा। अरे बेटी नहीं है ये जगत जननी है, सब जन जगत ये पान पोषण करने वाली है, ये छोटी नहीं है। कहते कितने कुछ हो, मेरी माँ को बेटी है, मेरी माँ तो मेरी बेटी है, तो कैसे रखेगी माँ, संत के बोला भोला समझता नहीं। अरे त्रिलोकी का पालन करने वाली है ये मामूल नहीं है, कितनी बड़ी ओसा, मेरी माँ तो बेटी हुई ना, मेरी माँ तो बेटी है, मैं नहीं जाऊंगा, माँ लड़ेगी मेरे से मैं नहीं जाऊंगा, बेटी की अच्छी बेटी की चीज तो ही लेगी माँ। तो भाई हम भी नहीं देखे क्यों था, हम क्या करें, अब किसको पहुंचावे, कहाँ दे, कोई लेने वाला ही है नहीं। तो सुनते हैं कि कोई कुंड था उसमें डाल दिया और प्रयागराज जी चले। अब पहुंचे, अब माँ से कहने लगे, बड़ी खुशी भाई कि माँ मेरी बहन जैसे किसी की बहन नहीं है। अब वो बात कहे माता जी के पुत्री भाव था, अब आपस में माँ बेटा बात करते हैं, सत्संग हो रही है, सीता जी की बात कर रही है, दोनों को बड़ा आनंद आता है। भगवान की बात होती है ना तो भगत आपस में मिलते हैं तो बड़ा विलक्षण आनंद आता है, भगवान की बात वो मीठी लगती है, बात करते ही जाओ रात और दिन, ना आलस आता है ना नींद आती है। तो माता पिता दुर्दार भाई भाई माँ बेटा खूब बात कर प्रेम से, सुबह जाता है खेत जो छोरो कहते छोरे तुम्हारे किसी की बात नहीं, मेरी बहन के समान तुम्हारी बहन नहीं, मेरी बहन बहुत, अरे कहाँ है तेरी बहन, मेरी बहन अपने घर पर है, वो ब्याही गई अयोध्या है, मेरी बहन है। कुछ देर के बाद माँ का शरीर शांत हो गया, शरीर शांत हो गया, नहीं क्या माँ का तो शरीर नहीं रहा, तो बालक की माँ चली जाती है तो बड़ा बड़ा सहारा टूट जाता है, क्योंकि वही सहारा है आज सहसा था, परंतु दुख नहीं हुआ, मेरी बहन के चल जाऊंगा, बड़ी बहन भी तो माँ की तरह ही होती है, वो पालन करती है। वहां एक ब्राह्मण देवता थे, उनकी एक कन्या थी, तो सुनते हैं कि जनकपुरी में ब्राह्मणों के पास अभी तक किसी के पास जमीन है, सीता जी के समय दी हुई परंपरा चलती हुई, उस ब्राह्मण देवता की कन्या थी, प्रयागराज जी वो देखा, बात पूछी तो गोत्र और मिल गया, तो वे कहते हैं महाराज हमारी एक पुत्री है, आप स्वीकार कर लो, ब्याह करो। मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं ब्याह क्यों करूं, मैं ब्याह नहीं करता। जो न्याय देते इतने कहते महाराज देखो मेरी एक कन्या ही है और कोई संतान नहीं है, सब जमीन जायद सब आपके नाम कर दूंगा, आप स्वीकार कर लो। पंडित जी के लगा बड़ा सौम्य मूर्ति है, भजन स्मरण करता है, भगवान का भक्त होता है ना उनमें कुछ आकर्षण होता है, प्रियता होती है, हरे को वो प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगे मेरी कन्या बड़ा सुख पावे के लिए साथ रहने में। बार बार कहा तो एक दिन वहां से चले गुस्से में आकर के, लोग कहते तुम ब्याह कर ले, मैं क्यों ब्याह कर दू, जाकर बहन को कह दूंगा, लोग कहते ब्याह कर ले, चले वहीं जाकर बैठ गए। अब यहाँ आएगा, अब आवे, अब आवे, ये जो प्रतीक्षा है ना भगवान की, ये बहुत विलक्षण है, वो खींच लेती भगवान को। तो अब आवे, अब आवे, फिर बहन आ गई, बहन को जाकर माँ तो है नहीं, और लोग कहते तुम ब्याह कर ले, मैं ब्याह क्या करूं, मैं नहीं रहूंगा, मैं तो मर गया। पिताजी ने कहा भैया जब माँ का शरीर नहीं है तो यही रहे, बहुत खुशी आई, अब मौज हुई, अब तो बहन के यही रहेंगे अब आनंद से। अब बड़ी बहन कहते तो माँ कहे तो क्या बात है, बड़ी खुशी आई, रहने लगे वहां। अरे वो संतों के जाकर के साधु बन गए, प्रयागदास जी नाम हुआ, परमहंस प्रयागदास जी नाम से प्रसिद्ध संत हुए। अब महाराज जी गली में सोच जाओ तो मामा जी आए, मामा जी सुरम न जाने किसने सिखा दिया, ए मामा जी आए, मामा जी पांच सात दस बीते हो जाए। अब जानकी जी का भाई से मामा हो गया, जानकी माँ हो गई, मामा जी आए, अब हटोड़ी बैठ जाए बीच में, मामा जी को बड़ा आनंद होता है, अब भांजों के साथ में प्रेम करे। ऐसे करते करते वो भगवान की लीला दिखने लग गई। ज्यादा स्नेह होता है तो भगवान की लीला प्रकट हो जाती है, और जो भगत होता है वो लीला में प्रविष्ट हो जाता है। तो भगवान राम जी है, दशरथ जी महाराज राज्य करते हैं, राम जी है, सब अयोध्या वो त्रेता जो की जो थी वैसी दिखने लग गई। अब वो दिखते दिखे राम जी को वनवास हो गया, राम जी को वनवास हो गया। पहले महाराज राम जी के साथ ही घूमे, राम जी जब जा रहे हैं घोड़े पर चढ़े हुए सरजू जी, तो छात्र ऐसा हाल किया हुआ बागे चले जा रहे, दूसरों को तो दिखता नहीं, वो दिखता घोड़े ऊपर चले राम जी स्नान को जा रहे हैं, जाते हैं कभी उस राजधानी में जाते हैं, कभी इधर आते हैं, कभी राम जी के साथ रहते हैं। ऐसे होते होते राम जी को वनवास, वनवास हुआ तो देखो राम जी को वनवास हुआ, राम जी गए सो वनवास में गए, मेरी बहन को कौन ले गए, मेरी बहन को तो वनवास हुआ नहीं, मेरी बहन को ले गए, या बहन भोली उनके साथ चली गई, वहां क्या आरंभ होगा, क्या करूं, बड़ा दुख होता है, मेरी बहन कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। ऐसे याद करते कर मैं हृदय भर जाता है, कभी आंसू पड़ने लगती, मेरी बहन कैसे कोमल कोमल चरण है, कोमल शरीर है, वो जंगल में कैसे जाएगी और पैदल कैसे चलेगी, कांटा लग जाएगा और शीत घाम कैसे सहेगी, कितना सुकुमार सही है, ऐसे रोने लग जाए और बहन को याद करे। ऐसे करते करते मन में आया कि जंगल में वो दुख पाते होंगे, सोने को जगह कहाँ मिलेगी, रहने की जगह कहाँ मिलेगी, कपड़ा कहाँ मिलेगा ओढ़ने के लिए, जंगल में तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो लोगों से पैसा देना शुरू किया, तो 3 खाट बनाई, सोने के लिए खाट बना दी, बिछौना बना दिया, रजाई बना दी, 3 जूतों की जोड़ी, 2 मर्दाना और 1 जनाना जोड़ी बनाई। अब वो सब लेकर के सिर उठाई खाट पर, खाट रखकर प्रयागदास जी कहाँ जा रहे हो, तो चित्रकूट जाता हूँ, मैं कहाँ सोएंगे रात्रि, वो तो खाट चाहे इस वाली जा रहा हूँ। कई देर वहां पहुंचे, वहां पहुंचे मेरे ढूंढते रहे, जैसे पहले बैल नहीं मिली ऐसे वहां मिले नहीं, अब ढूंढता है कि वो छिप गया, मन मन कहने लगा कि ये छिप गए, वो छिप गए इस वास्ते कि ये अपनी बहन को ले जाएगा, इस वास्ते डर गए, तो मिलते नहीं है, ऐसे घूमते रहे। तो फिर सुनते हैं कि वो राम सैया है भगवान की, कामतगिरी के पास वहां आते हुए दिख गए, सामने गया कि मैं ढूंढता हूँ मिले ही नहीं भगवान जी, हम तो यही रहते हैं, बैठो खाट पर बैठो, बहन को कहते बैठ बैठो, अब चलो अयोध्या चलो। अयोध्या हम कैसे चले, हमारे को बनवा से 14 वर्ष का रहना है, यहाँ जैसे नहीं चलते। अच्छा कि बहन तुम चलो, तुम्हारे को तो बनवास है नहीं, तुम चलो। करे महाराज भैया, महाराज के चरणों में रहने में बड़ा मन सुख मिलता है, इनके दर्शनों में बड़ा आनंद मिलता है। भोली बहन है, समझती नहीं, जंगल में कोई आनंद होता है, सुख होता है। देख मैं तू कह दू, देखिए जनकपुरी पहुंचा दू, तुम कहते मैं अयोध्या ले जाऊं, डरने की बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, डरने की बात नहीं, अयोध्या मेरी पहुंचा दू, जनकपुरी जा, जनकपुरी पहुंचा दू। क्या नहीं भैया, मैं तो महाराज के पास रहूंगा, महाराज के पास रहने में बड़ा आनंद है। ये भोली है, भोली समझती नहीं, जंगल में कोई आनंद होता है, सुख होता है, कितना कष्ट सहती है, शीत घाम सब सहना पड़ता है, भोली है, जैसे माँ वैसी बेटी, भोली समझती नहीं। अब आज जानकी जी को भोली कहने वाले आदमी भी है, भोली समझती नहीं। प्रेम होता है ना, वह ऐश्वर्य छिप जाता है, उनके ऐश्वर्य सामने नहीं आता है, माधुरी के सामने। तो चलो साथ में और खाट पर बैठो सो, चलो। तो चले तो लखनला जी को कहा, लखनला जी बोले मैं चलू साथ में, हाँ हाँ हाँ हाँ चलो। बड़े खुश हो गए, कैसे ले जाओगे, कैसे ले जाऊंगा। राम जी ने कहा कि हम खाट पर नहीं बैठते, हम ये पतंगा बिछाते ये नहीं बिछाते, हम जूती नहीं पहनते, हमारे को हुक्म नहीं है, इस बात से तुम ले जाओ और तुम ही इस वक्त रहो, ये खाट पर खाट रखकर तुम खाट पर रहोगे तो हमारे को बहुत आनंद आएगा। तो तैयार हुए, लखनदास जी कहा मेरे को ले जाओगे, हाँ हाँ चलो चलो। एक तो चले जाओगे, कैसे ले जाओगे, कहते खाट पर बैठो उठा लूंगा ले जाऊंगा। तो लखनदास जी हंसने, तो भगवान राम जी कहते हैं ये लखनदास चलेगा नहीं, ऐसे बोलता है, अब चोरी बदली, ये छोटा कुमार बड़ा खोटा है, खोटा ये कहते हम चलू, कह के भी नहीं चला हमारे साथ में, इस साथ में नहीं चला। राम जी कहते हैं आप जाइए, हम साथ में नहीं रहते, मैं साथ चलूंगा, दिन भर मेरे पास रहूंगा और रात को खा लगा दूंगा, उस पर आप रह जाओ। कहीं हम तो तीन ही रहते, चौथे को साथ में रखते नहीं, हम खाट पर सोते नहीं, जूता पहनते नहीं, और लगे बड़बड़ा रहे, बड़े तपसी बने हैं, खाट पर तो रहते ही नहीं, जूता पहनते ही नहीं, बड़े तपसी बने हैं। और मेरे को कहते तू चला जा, तो मेरे को निकाल दिया, तो पैदा जी आप जाओ, खाट पर हाथ रख करके उठाकर चले, वहां से चले अयोध्या पहुंच गए, मेरे को फेंक दिया, मेरे को वहां से फेंक दिया, अयोध्या आ गया मैं। वहां सुनते एक नीम का वृक्ष था, उसके नीचे तीनों खाट रख दिए, अब किसी इस खाट पर कभी इस खाट पर किसी पर, कहते तुम्हारे रहने से हमारे आनंद मिलता, भगवान को आनंद मिलना चाहिए, मेरे रहने रहते हमारे खाट पर रहेंगे, राजी तेरी मर्जी है, मेरे को साथ में रखा नहीं। तो खाट के नीचे करवा, नीम के नीचे खाट लग गई, खटिया नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्तास हो गए, रामलला का सरवा, रामलला का सारा है, यहाँ सोता है आनंद से। हरे हरे केशवा कटत कालेशवा, तुहि का जपत महेशवा हरे। राम जी कहते हर हर केशवा भगवान का नाम, अरे तुम्हारे नाम लेने कटत कालेशवा क्लेश कर जाता है, बस तो गाय हरे हरे केशवा कटत कालेशवा, तुहि का जपत महेशवा, तुम्हारे भगवान शंकर याद करते भजन करते। प्रयागदास प्रयागदास प्रहलव के कारण रघवा बन गए भगवा, अपनी भाषा कहते रघुआ बन गए भगवा, प्रहलाद के प्रेम के कारण से रघुनाथ जी महाराज बाघ बन गए, सिंह बन गए, रघुआ बन गए भगवा। ऐसे उस संतों की बाणी है, उनका नाम था प्रया परमहंस मामा प्रयागदास जी महाराज, सब जनक जनक में जितने संत में अयोध्यापुरी में सब कहते मामा प्रयागदास जी, परमहंस मामा प्रयाग, मामा जी महाराज आ गए, मामा जी महाराज आ गए। अब जगत जननी जानकी जी माँ है तो मामा जी हो गए, सबके मामा जी आए, मामा जी नाम संत हो गए। तो ठाकुर जी के साथ कोई अपना संबंध जोड़ लेता है तो उस ठाकुर जी संबंध को निभाते हैं। खरी खोटी सब सुनते हैं कि आप तो अकेले आए, मेरी बहन को क्यों लाए, बुला न देते, मैं बहन को लाए। राम जी कहते हैं मैंने तो कहा था आप यहाँ ही रहो, साथ मत चलो, तो क्यों आई? जब तो ब्राह्मण आपने कह दिया तो कि महाराज साथ आनंद आता है, बोली समझती नहीं, मैं ले जाऊं साथ चलो ना, मैं चलूंगी, मैं तो महाराज साथ रहूंगी। ऐसे महाराज भगवान के साथ आप कोई से समझोगे, भगवान को एक पिता मान लें, भाई मान लें, बेटा मान लें, मित्र मान लें, मालिक मान लें, कुछ ही मान लें, सजनों भगवान से अपना पर संबंध जोड़ो। वो संबंध केवल हमारा अभी का ऐसा नहीं है, दिव्य संबंध होगा, वो अलौकिक विलक्षण संबंध होगा। तो दिव्य लोक में जब अयोध्या में जाओ वहां भी राम जी मिलेंगे, वहां ही अपना संबंध रहेगा सदा के लिए। संसार का संबंध कभी रहने वाला नहीं है, क्योंकि संसार के शरीर और पदार्थ ये रहने वाले नहीं, सब मिटने वाले हैं, और भगवान सदा रहने वाले, वो कभी नहीं मिटने वाले हैं। तो ये संबंध अटल रहेगा, सदा रहेगा, और नित्य ही होगा, फिर तेरे मन की बात नहीं। तो सज्जनों बड़ी सीधी सरल बात है, माता है अगर मान ले कि हमारे रामलला बेटा है तो भगवान बेटा बन जाएगा, आपकी गोदी में आ जाएगा, आप दूध पीना लगेगा, आपका स्नेह हो जाए। भाई मान लो तो भगवान भाई बन जाएंगे, इंसान की जो बहन मान ली, इंसान की भाई मान लिया। आप जो समझते हो तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, तमेव बंधस्य सदा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव, नाथ मेरे आप ही हो, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व मे रामचंद्र दयाल, नान्यम जाने न जाने न जाने, और भी नहीं जानता मैं तो राम, ये सब मुझे तो भगत के भी एक भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरा मगर पति भाव है, कोई राम जी को सखा मानता है, कोई राम जी को मालिक मानता है, और कोई बेटा भी मानते हैं, सबरी भाई भी भगवान है, मेरे को इतनी राजी होती है, बड़ी प्रसन्न होती है, जैसे बालक को फल खिलावे ऐसे राम जी को फल खिलाती है। सबरी बूढ़ी बड़ी और बड़ी, अब शरीर में भी बड़ी थी, अवस्था में बड़ी थी, तो राम जी के साथ में सज्जनों संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, संसार साथी सब स्वार्थ के, आपसे स्वार्थ हो तो आपका प्रेम करेंगे, आप वृद्ध हो जाओ समझेंगे उसका काम नहीं करेंगे, मत भोजन तो ही पूछेंगे, गोरखपुरी के पास बस्ती जिला है, वहां मेरे जाने का काम पड़ा, एक डिप्टी कलेक्टर थे उनके ठहरने का काम पड़ा, तो वो कहते थे कि एक रिटायर जज है, लड़के अपने घर में नहीं रखते, कभी यहाँ आ जाता है तो हम भोजन करा दें, परंतु बातें बहुत करते हैं। मक्खनलाल जी केला ठहर रहे हूँ, वो कहते थे कि बैठ जाए बात छोड़ते ही नहीं, बात करते तो हम कहते महाराज हमारे काम है, लोग दूसरों को नहीं सुहाते, घर वालों को नहीं सुहाते, लोग कहते बातें ही बातें करें, हम काम धंधा करेंगे बातें करें, बैठे बैठ जाते बात छोड़ते नहीं, बूढ़े हो गए महाराज, अरे लड़के बड़े बड़े पोस्ट पर है, भोजन तक नहीं देते। एक दो ऐसे सज्जन मिले कलकत्ता में, एक मिले कहते स्त्री को, स्त्री ने मेरे को निकाल दिया कि तुम चले जाओ, एक बार बीकानेर में आए थे आप लोगों के सामने, इंजन चलाने वाले थे, बड़ी अवस्था हो गई, स्त्री लड़ती है, घर से निकाल दिया, मेरे भाई हमारे यहाँ ही बैठे हो, भिक्षा आती आप भी पकड़ो, उनको पेंशन आती थी, स्त्री आकर ले गई, सब स्वार्थ के लड़ती है, गालियां देती है, जब तक बना जब तक बैल बैल घानी तब तक सार घानी, बूढ़े बैल को कोई नहीं पूछता, डोले तो गली गली मेरा बोलता रहता है। अब कौन वृद्धावस्था होगी, काम का नहीं करा। सज्जनों ऐसे मनुष्यों की दशा भी होती है। शेर जी श्री जयदा जी कहते थे कि जैसे गायों के लिए पुंदरा पोल है, ऐसे बूढ़ों के लिए भी कोई ऐसी पिंजरा पोल बनानी पड़ेगी। जो बूढ़े रहे अपने यहाँ सुनाने ऐसी है, एक जगह ऐसे है बूढ़ों के लिए बैठने के लिए स्थान बना हुआ है। सूरत में कहते थे ना, सूरत में कहते थे कि बूढ़े आ जाए, बूढ़े पास उनको रखते हैं, खूब आराम से रहो यहाँ पर। ऐसी दशा हो रही है महाराज। क्या हिंदुस्तान था, क्या माता पिता की भक्ति थी, आज क्या दशा हुई है। स्वार्थ ही स्वार्थ, अपना मतलब ही मतलब। बंबई में एक सज्जन ने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अपने लड़के बालों से कहा कि हरे राम वाले आ जाए तो कुछ चंदा देना। शाम को आए, पूछा कि आए थे, आए थे, दिया कुछ क्यों दे, हमारे क्या काम के होता हो, उनको पैसा क्यों दे, हमारे क्या काम आते हो, कोई हमारे काम करते नहीं, हमारे काम ना दे उसको क्यों दे। इतना हो गया। दान पुण्य का करने में भी कहते हैं कोई काम आवे हमारे, कोई अगर ही संभावना हो तो उसको दे, नहीं तो क्यों दे, नहीं तो पैसा। क्या दशा हुई है हिन्दुस्तान। सज्जनों आप याद रखो, बूढ़े माता पिता की सेवा करो, बूढ़ों की आशीर्वाद मिलती है, उनसे बड़ा काम होता है, उनका चित्त प्रसन्न होता है। बहनों माताओं, आपके सास है, दादी ससुर है, बूढ़े ससुर है, उनकी सेवा करो। वे घर में तीर्थ है, उनके सेवा करने का तीर्थों का फल होता है। आप ख्याल नहीं करते, अगर ख्याल करो तो ये रोजाना तीर्थ है, और ये चले जाएंगे तो मिलेंगे नहीं। बद्रीनाथ आप दो बार जा सकते हो, तीन बार जा सकते हो, सकती हो तो वो तीर्थ मिल जाएंगे। ये तीर्थ मिलते सदा के सदा घर में, माता तीर्थ है, पिता तीर्थ है, माता ही तीर्थ है, बड़ा भाई है वो तीर्थ है। पद्म पुराण में कथा आई है महाराज, पत्नी तीर्थ, पति व्रता स्त्री है उसको भी कहता है कि तीर्थ है तुम्हारे घर में। शुक्ला, सती शुक्ला की बड़ा विस्तृत कथा आती है। तो ये अपने धर्म पालन करने वाले होते हैं, वे तीर्थ स्वरूप है, महान पवित्र है। तीर्थ भी तो संतों के सेवन करने से हुए है, जहाँ सतिया हुई, अनुसुआ जी हुई है, संत महात्मा हुए हैं, भगवान ने अवतार लिया है, जहाँ संतना तपस्या की है, वे तीर्थ बन गए। सब जगह पवित्र होते हुए भी वो पवित्र है। गंगा जी का किनारा, गंगा जी सब पवित्र, पर जहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की है वो ब्रह्म कुंड है, वो तपस्या वहाँ ज्यादा स्नान करते हैं। गंगा जी पहले भी है, पीछे भी है, गाड़ी भी है, पर जहाँ जहाँ तपस्या करी तो गंगा जी को भी तीर्थ प्रदान करते हैं। संत महात्माओं की महिमा ऐसी है, गंगा जी को भी तीर्थ बनाएंगे, तीर्थ ही पूर्ण भूतान तीर्थ आ रही, अतीर्थ तीर्थ हो जाते। विदुर जी महाराज ये युद्ध होने की तैयारी हुई तो वहां से चल दिए, ना पांडवों के पक्ष में रहे, ना कौरवों के पक्ष में, कौरवों के सरदार रहे, युद्ध के समय कैसे दूर हो जाए तो तीर्थ तीर्थ से हाथ लौटे हैं कई वर्षों के बाद। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज भूत विदा भागवता तीर्थी भूता स्वयं भरो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि शान्तस्तेन गदा व्रता। आप जैसे महात्मा तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान कर देते हैं, तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। तीर्थों में लोग आकर के पाग बोले पाप रह जाते हैं, और संत जाकर नहाते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ पाप धोते हैं, यदि पाप नष्ट हो जाते हैं। उस बताया कारण क्या, तीर्थ ही भूख तीर्थ नहीं, अतीर्थों को तीर्थ बना देते हैं। स्वांतस्थे न गदा व्रता, आपके अंतस में गदाधर भगवान विराजमान है, वो विराज भगवान के प्रभाव से तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। तो संत महात्माओं की बड़ी महिमा, सतियों की बड़ी महिमा, जति मति की बड़ी महिमा, शूरवीरों की महिमा, अपने कर्तव्य पालन करते हैं किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, अपना कर्तव्य पालन करने वाले महान पवित्र बन जाते हैं। सती कितनी पवित्र हो जाती है, केवल अपना व्रत है, उस व्रत के पालन करने से मंदोदरी भगवान को समझती है, जानती है। रावण को समझा गए रानी, शीघ्र नहीं माने अभिमानी कि आप लड़ाई मत करो, ये साक्षात भगवान है। तो अपने धर्म का पालन करने से वो जानती है। तो कोई कहे कि भाई दुष्ट रावण था, उसकी स्त्री कैसे हो गई, भाई इसमें किसी के प्रसंग से नहीं होते हैं, अपने धर्म का पालन करने से वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो अपने अपने धर्म का जहां जहां माता पिता की सेवा करो तो आप तीर्थ हो जाओ, पति की सेवा करो तो आप तीर्थ रूप हो जाओ, पत्नी का सी पालन करो और अपने व्रत पालन करो, ऐसी मानी जाती है आप भी तीर्थ हो जाओ। शिष्य कर्मणि अविरत सर्व सिद्धेन लभतेन। गीता जी कहते हैं अपना अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ मनुष्य कल्याण को प्राप्त होता है, भगवान का पूजन होता है अपने कर्मों से, अपने कर्तव्य का। तो जहां आप हो, जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, उसी आश्रम की सेवा करो, उसी का धर्म पालन करो। ये इतना कल्याण, इतने मुक्ति सस्ती नहीं है दूसरी जगह। भगवान का भजन करो, चाहे कल्याण करो, जहां जा रहो वहीं ठीक पालो, वहीं मुक्ति है। भगवान का संबंध सीधा है, कोई किसी के द्वारा नहीं है, दलाल की आवश्यकता नहीं है, और आवश्यक हो भगवान आप सब भेज देंगे। तो सोचना दे दो और अपना भगवान को मानो। अपना ये शरीर भी अपना नहीं है, ये यहाँ माँ के बना है और पड़ा रहेगा, लोग उठाएंगे, ये भी अपना नहीं है, दूसरा कौन अपना है, अपने भगवान है। ममई वारिश होती है लोग के, भगवान का आरिश है, भगवान हमारा है। नारायण नारायण नारायण नारायण।